man. Het is de Vlaamse, geen Henny Huisman. Doe de televisie niet uit, man. Luister, ik ben te gek, net als seks in het duister. Huh, luister, ik ben vrijgezellig, zijn er vrijgezellige dames in de huis? Hier heb je mijn type nummer 0666065. Dan gaan we naar het hotel, motel, Holiday Inn. Ik ben de dames lieveling, vraag het maar aan je ex-vriendin. Iedereen zegt hotel, motel, Holiday Inn. Als jij de staatsloterijen wint, krijg ik jouw pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van boekoe, ja, ja. Iedereen houdt van geld. Je geld maakt niet gelukkig, mijn vriend heeft van wel. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ik laat je rrr, net een woede woedpekka. Mijn vriendin heet de Ini, Ini, Amini, Amini, Amini, Amini, Mo. Hallo schat, houd ik heb een bamboerbout. Je komt zeker rij, Paramaribo. Oh, ik heb een automobila. En een javeur voor mij, javeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Dat is je hoofdvast getuige voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig lopen in de Kralingse bos. Kan me niet schelen, wil alles met je delen. Zo maak je portemonnee maar los. Iedereen houdt van doekoe, ja, ja. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Mijn basis en André Hazes trouwens ook. Wel op de Russen die willen me kussen. Colombianen die winnen me dood. En ik hoop dat je ex-genoot mij nu met rust laat. Jeff, ben jij een player? Wat is dat voor een kut? Wie dat je bent, wie dat je bent? Noem je mij een hond, dan ben jij mijn team. De bom, de bom, de bom, de bom. Hij is de bom. Blijf lullen, ga ik naar hem toe, dan geef ik hem bap, bap, bap, bap, boef, zeg ik woe, woe. Ik jaag hem weg, ik zeg move, anders wordt hij mijn nagerecht, echt. En als je denkt dat ik er niks van kan bakken, dan stuur ik hem naar Gabbo Piet, dan kan hij lekker hakken. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Alle ballen verzamelen. Hier komt een smakje van een behavela. Ik ben een Zorro, geen Z, maar ik zet een D op jouw bil. Rutja kort, ik vind die truttel tof, want ik kan toch lekker doen wat ik wil. En Daphne Dekker, die vindt me lekker, nu zit ze aan mijn tennis racket. En ik hoop echt wel dat die Richard Kraai komt checken. Leo 10, die wil me zien, die heeft die Trien, het achterkom. En ik hoop echt wel dat Marco Borsato erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair. En trouw ik met Priscilla. Alle ballen verzamelen, vakantie maar gezellig. Iedereen houdt van doekoe. Iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Mijn vriend heeft Frank